Halbuki Allahü Teala haramda şifa tesiri yaratmamıştır. Hadis-i şerifini işitmişlerdi. Evet, boğulmak üzere olan bir acemi yüzücü her otada sarılır. Bir şeyin aşkı aşık olanı sağır ve kör eder. Bunlara eğer namazın kemalatından bir şey tattırılmış olsaydı, sima ve nameyi ağızlarına almaz, vecde gelmeyi hatırlarına bile getirmezlerdi. Ey kardeşim! Namaz ile musiki arasında ne kadar uzaklık varsa, namazdan hasıl olan kemalat ile musiki'den hasıl olan teessür de birbirinden o kadar uzaktır. Aklı olan bu kadar işaretten çok şey anlar. İbadetlerden zevk duymak ve bunların yapılması güç gelmemek Allahü Teala'nın en büyük nimetlerindendir. Hele namazın tadını duymak nihayete yetişmeyenlere nasip olmaz. Hele farz namazların tadını almak ancak onlara mahsustur. Çünkü nihayete yaklaşanlara nafile namazların tadını tattırırlar. Nihayette ise yalnız farz namazların tadı duyulur. Nafile namazlar zevksiz olup farzların kılınması büyük kâr kazanç bilinir. Nafile namaz farz ve vacipten başka namazlar demektir. Beş vakit namazın sünnetleri ve diğer vacip olmayan namazlar hep nafiledir. Müekket olan ve olmayan bütün sünnetler nafiledir. Namazların hepsinde hasıl olan lezzetten nefse bir pay yoktur. İnsan bu tadı duyarken nefsi inlemekte, feryat etmektedir. Ya Rabbi, bu ne büyük rütbedir. Bizim gibi ruhları hasta olanların bu sözleri duyması da büyük nimet, hakiki saadettir. İyi biliniz ki dünyada namazın rütbesi, derecesi ahirette Allahü Teala'yı görmenin yüksekliği gibidir. Dünyada insanın Allahü Teala'ya en yakın bulunduğu zaman namaz kıldığı zamandır. Ahirette en yakın olduğu da rü'yet, yani Allahü Teala'yı gördüğü zamandır. Dünyadaki bütün ibadetler insanı namaz kılabilecek bir hale getirmek içindir. Asıl maksat namaz kılmaktır. Saadet-i ebediyeye ve sonsuz nimetlere kavuşmak ancak namaz kılmakla elde edilir. Namaz bütün ibadetlerden ve oruçtan kıymetlidir. Namaz vardır ki kırık kalpleri zevkle doldurur. Namaz vardır ki günahları yok eder. İnsanı kötülükten korur. Hadis-i şerifte namaz kalbimin neşesi ve sevinç kaynağıdır buyuruldu. Namaz üzüntülü ruhlara lezzet verir. Namaz ruhun gıdasıdır. Namaz kalbin şifasıdır. Namazda öyle an olur ki Arif'in dili Musa aleyhisselama söyleyen ağaç gibi olur.